А зараз мікрафон Яну Максімюку, які прадставіць сваю перадачу «Званочкі». Добры дзень. У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Амаль увесь апошні тыдзень падаў дождж, нават са снегам. І наогул надвор'е было сабачай. Магчыма, гэта і паўплывала на тон некаторых званочкаў на свабоду. Беларусы – народ наогул нясмелы, ветлівы і рахманы. Але ў званках і званочках мінулага тыдня ён паўстаў як нешта зусім супрацьлеглае. Няўжо гэта ўсё з-за метэаралогі? Усім тым, у якіх далікатныя нервы, я прапаную ў гэты момант выключыць радіо. Але калі вы ўсё-такі перадачку выслухаеце, дык папіце гарбаты з мёдам або і чаго мацнейшага. Бо гэты выпуск званочкаў, прабачце за выраз, не для мяккацелых. Пачынаем. Я иногда включаю это так называемую вашу «Голос свободы». 2-3 каких-то дядьки, по-солдатски выговаривая слова, что-то комментируют страшно. Вы окопались там в Праге, собираете сплетни, жизни не знаете чаяния белорусского народа. Это или затмил доллар этот, ну, понятное дело. Ведите себя нормально хоть чуть-чуть. Раскройте хоть один вопрос, покажите правильно. Мы наводзім жахі на слухачоў пры дапамозе якіхсьці салдафонаў. Мы пляткарым. Мы цёмныя, і не толькі таму, што нас зацьмяніў даляр. Мы яшчэ моцна ненармальныя і няправільныя. З апошнім я згодны. Мы няправільныя. Правільныя працуюць на БТ. Але гэта, так бы мовіць, была толькі размінка. Вось паслухайма, хто мы яшчэ. Я была молодая, мы уставали и ложились, но его хвалили. А теперь как уключишь вашу свободу, говорит, ты Лукаш, Лукаш, Лукаш, гад такий. Ни в одной стране так президента. Мы не хвалим президента. И не встаем, и не кладемся разом с ним. Коли я на сам реч разобрался в этом закиде. Теперь будет про меня особисто. Есть такое на передаче, Ян Максимюк, он много болтает. Хватит болтать, Ян Максимюк. Откажу вам одразу, и то 2 разы запар. Не различивайте на это. Не различивайте на это. А теперь про мою интонацию. Есть интонация педофилов и гомосеков. Это голосы с интонациями, как у Яна Максимюка. Тривать такие голосы на радио, значит, признаваться не только в отсутности музычного слуху, але и в своих симпатиях до педофилов и гомосексуалистов. Ну, з маёй інтанацыяй разабраліся. Але адкуль у вас, спадар, гэткая металічная інтанацыя з рэзанатарам? Вы што, у лядоўню залезлі, а адтуль нам тэлефануеце, каб мы не пазналі вашай штодзённай інтанацыі? У вас там місачка з карпавым халадцом падскокувала ўвесь час. Вось па гэтай місачцы мы і вызначылі вас. Карпафіл, так бы мовіць. Кожны тыдзень мне прыходзіцца адслухаць па 2 сотні тэлефанаванняў ад нашых слухачоў. Сказаць, што большасць нашых слухачоў абвінавачвае нас у педафіліі з гемафіліяй і ў лукафобіі з пранцамі, я не скажу. Але такіх вось званочкаў, якія мы толькі што паслухалі, ладная куча. Вось яны, з аднаго боку, паказваюць, як выглядае маё, так бы мовіць, акопнае жыццё ў Празе, у цемры, учыненай амерыканскім далярам. Але з другога боку, што з імі рабіць? Это значит со звоночками, бо с долярами я уже ведаю. Вось наш слухач не пошкодовал своих кровных 500 рублей, да еще залез у лядовню, каб нам позвонить. Треба разуметь, он сподевался, что я его выслухаю. Тут я не подману ягоных сподеваний, но бо такая у меня праца, за якую я отримовываю темрашальские доляры. Я слухаю народный голос, який несется с лядовни, и посылаю его назад, знову народ. Я цешу сябе спадзяваннем, што такіх галасоў з металічным рэхам вы не пачуеце нідзе акрамя званочкаў. Але ці варта нам быць ажно так выключнымі і арыгінальнымі? Што думаеце вы, нашы слухачы, пра такія званочкі? Ці варта даваць людзям магчымасць неабмежавана вешаць свае этальоны з праклёнамі на свабоду? Нашым суразмоўцам, мабыць, адлягло на душы, калі яны пачулі, як іхняя жоўць кіпіць і бурліць у эфіры. Але што з гэтага ўсім іншым? Адгукніцеся, калі ласка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайце перайдзем да справаў бягучага моманту. Ідзе перапіс. Адзін наш сталы слухач увесь тыдзень даймаў нас званкамі, чаму мы не растлумачым людзям, што гэты перапіс увогуле не патрэбны і што грошы, якія на яго выдаткоўваюцца, можна было б выдаткаваць на нешта іншае, больш патрэбнае. Што яму больш патрэбнае, ён нам так і не паведаміў. А шкада, адмысловая перадача атрымалася б. Мы зрабілі доследы і дазналіся, то згаданы слухач можа не ўдзельнічаць у перапісе, які ён лічыць бессэнсоўным, і ніхто яго не зачыніць у турму за гэта. Але ён усё роўна даймае нас званкамі, гэтым разам тлумачачы нам, што пра гэта ён і сам дазнаўся ад аднаго знаёмага службоўца. Спадар, калі ў вас такія знаёмствы, дык нашто вы дурыце нам галаву? У нас жа іншыя праблемы, больш надзённыя. Алкагалізм, прастытуцыя, дождж са снегам і, як падказаў нам адзін верны слухач з музычнай лядоўняй у кватэры, педафілія з гомасексуалізмам, не кажучы пра Лукашэнку з Мілінкевічам. Калі вы падумалі, што на гэтым нашы праблемы вычарпаліся, дык вы памыліліся, дарагія. Вось наша сталая слухачка не дае нам забыцца, што мы, ў дадатак да ўсяго да гэтага, тайны рупар Лукашэнкі. Лукашэнка, па всей вероятнасці, с удовольствием слушает радио «Свобода», наслаждаясь тем, что наконец-то пенсионеры перестали его критиковать, и помоложе радиослушатели не высказывают своего недовольства. Максимук, как выразилась Лариса из Минска, и с ней нельзя не согласиться, гасит эмоции, превращая все в шуточку, надеясь одержать какую-то победу. Белинкевич уже погасил активность белорусов. Лебедька что-то пытается доказать чиновникам государств Евросоюза. Да все впустую, так как оно навязало белорусской позиции Милинкевича. Команда Борщевского, похоже, подняла руки вверх и сдалась. Получается, в результате наступила политическая стабильность, которая полностью устраивает Лукашенко. И немалая заслуга в этом «Радио Свобода». Ну, добра, нехай уже будзе, што мы працуем на Лукашэнку і на Мілінкевіча адначасна, на шутачку і на стабільнасць. Але скажыце, як вы, ні з таго, ні з сяго, маглі раптам здаць Лявона Баршчэвскага і засумнявацца ў ягоным баявым духу? Вы што, перайшлі на бок Янукевіча? Якія тут могуць быць шутачка са стабілізацыяй, калі людзі выставляюць нам такія прэтэнзіі? Як я ўжо казаў, сённяшняя наша перадача не для далікатных душаў, а таму наступны званочак шмат каму можа загучаць дысанансам. Бонжур, паважаная рэдакцыя «Свабоды». Дазвольце выказаць свае адносіны да званочкаў. Пачуўшы іх упершыню, і я была ў разгубленасці адносна формы падачы, але далей усё стала ясна. Аўтару званочкаў Яну Максімюк шлю пажаданне так трымаць, бо яго разважанні з гумарам здымаюць стрэс, застаўляюць усміхацца. Бывайце здаровы, ваша слухачка з вёскі Літва. Такое магчыма толькі ў Беларусі. Людзі ў вёсцы з назвай Літва не тое, што не развучыліся гаварыць па-беларуску, але і навучыліся па-французску. Мясі, мадам, вы нават не ўяўляеце, які стрэс вашы словы знялі з маёй душы, калі я пачуў ваша тэлефанаванне. Спадарыня Ціна вярнулася з Караганды і адразу павеяла цёплым прыветлівым ветрыкам у нашай перадачы. Ян Максімюк, я цалкам на вашай стране. Хай гэтыя крытыкі ўсе слухаюць Лукашэнку, а я бы ты ўжо 5 гадоў, не ж, а можа 15. Браво, вельмі добра. Я слухаю толькі вас, вашу перадачу. Ціна. Што тут дадаць? Час нам развітвацца, а таму няма часу на прамовы. Замест звычайнага падсумавання і закруглення я дам яшчэ адзін званочак, які надзвычай добра выказвае філасофію нашай перадачы. Хопіць енчыць, усё кепска шукаць вінаватых. Трэба выразна даводзіць да грамадзян краіны, што ніхто не зробіць нам горай, як мы самі сабе. Вось менавіта. Я маю такую ціхую надзею, што званочкі, нават калі вамі не дапамогуць вырашыць вашы праблемы, то яны не зробяць вам горай, бо найчасцей лепшае ў жыцці. Гэта тое, што ўжо было, а не тое, што будзе. Вы так не думаеце? І як бы яно ні было, давайце заўсёды спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ва ў сваім званочкам Ян Максімюк.